de preparation. Nou, ik loop nu het gebouw binnen. Hier is inderdaad waar het gebeurt. Ja, kijk eens. Nou horen we wat. Hadden we toch beter die andere ingang kunnen nemen. Nou, Frank ben ik nu kwijt. We zijn binnen. Ik moet nog langs wat hesjes hier. Oh nee, ik hoef helemaal niet langs hesjes. Kijk eens. Kun jij wat trommelgeluiden maken? Geen Nederlands. Ah, can you make some drum sounds? Sure. Or not yet. على الأنظمة العربية الأنظمة العربية الخائنة الناس لفلسطين عاش الشعب الفلسطيني عاشت المقاومة الفلسطينية عاشت المقاومة الفلسطينية الخزي والعار للأنظمة العربية الخائنة الناصر للشعب العربي في الخليج في المغرب في الجزائر تسقط الأنظمة الرجعية الخائنة الصوت يحاول رفع شعارات في الحقيقة أعذرني سفيان ثمة onafhankelijke media. Vrije radio. Goed. Maar weet jij of alle media is vrij. Mag ik wat zeggen? Ja. Vragen. Is er iemand die met de media mag praten? Weet ik niet. Ik ben niet van de organisatie. Nou, het is nog een beetje onduidelijk. Sorry. Sorry, ik ben een beetje. Ik kom net binnen. You came in front of the camera, so. This is not the way. This is not the way. It's with us. It's with us. I'm only trying to. This is so white of you. It's not nice. I know. I'm trying to apologize. You don't know because otherwise you would have not done. We're trying to apologize. Thank you. Oké, okay, nou ja, er gebeurt hier van alles. Oh ja, er worden enorme barricades opgeworpen nu. Ja, dat gaat, we zijn binnen, dus er komen geen bakstenen aan te pas. Maar ja, een hele meubilair. Oh, het zijn hele modieuze, architectonisch verantwoorde stoelen. Nou, good luck, politie. Kom het maar allemaal vernielen hoor. En dan zeggen dat de antisemieten het gedaan hebben, hè? Stelletje. Eikels, idioten, godverdomme, kankertering, vreemd, kutleiders. Zo, nou dan weten we ook hoe ik erover denk. Er staan hier ook mensen van de Telegraaf. Die stonden met de camera te klooien. Die heb ik net geprobeerd te interrumperen. Onmiddellijk heb ik kwaad bloed gezet, ook bij de organisatie. Omdat, ja, de bedoeling is om agressief te zijn. Of zo, nee, oh. Ik wil me heel graag verontschuldigen. I don't understand, so... I really want to apologize deeply for my... No problem, no problem. ...disgusting behavior, but can I ask you something? Just for a moment. Nou, dat was de Telegraafjournalist. Nee, nee, nee. Oh, u bent van de security. Moet u iedereen wegjagen? Nee? Nou, deze meneer vraagt om een time-out. Dus ik ga dan niks zeggen. Nou, lieve luisteraar, ik denk dat u het vandaag vooral met mijn stem... zal moeten doen en die van de megafoon, dus dat komt wel goed allemaal. Niemand zegt iets. Getting no comment! You don't make no comment without your lawyer! Your lawyer is Jebbing! Jebbing, Jebbing, no comment! Jebbing, Jebbing, no comment! Thank you! In de toevoerlijn van de barricade. Maar ik ben weer vrij. Ja, iemand zegt tegen mij, praat lekker met Frank, maar ik ben Frank totaal kwijtgeraakt. Ik zag die barricades ontstaan. Ik denk, hup, naar binnen, rennen. Dus ik weet niet waar Frank is. Misschien kan Frank zich even melden als hij dit hoort. Ja, goed, hij luistert toch niemand. Een paar keer mee gesproken op de microfoon, maar we zitten vandaag even niet in. Het is, nog even situatiecheck. We staan in de hal van een of ander gebouw op het Roeders-eiland. Het grappige is, het is echt heel leuk eigenlijk, dat hier heel groot op de muur staat, Amsterdam Law School. Dan... Lieve luisteraar, we zijn vriendelijk verzocht het pand te verlaten. Ik zei in eerste instantie, sorry, dat weiger ik. Maar ik heb even gepraat met de mevrouw die dat zei, van ga weg. En nou, zij heeft me overtuigd dat ik beter weg kan gaan. En ik vind dat ze echt enorm groot gelijk heeft. En die eikels van de fucking Telegraaf, van de fucking geest, bullshit allemaal. Die lopen de boel zo te verneuken.